Book 2 64 64 النفي 1 نيادو 1 لا أفهم الكلمة Mi ne comprenas la vorton لا أفهم الجملة Mi ne comprenas la frazon. لا أفهم المعنى. Mi ne comprenas la signifon. المعلم. La instruisto. هل أنت تفهم المعلم؟ Ĉu vi comprenas la instruiston? نعم، أفهمه جيدا. Yes. Mi bone comprenas lin. المعلمة لا instruistino هل أنت تفهم المعلمة؟ Ĉu vi komprenas la instruistinon؟ نعم، أفهمها جيدا. Yes, mi bone komprenas ŝin. الناس La homoj هل أنت تفهم الناس؟ Ĉu vi komprenas la homojn? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Ne. Mi ne tre bone komprenas ilin. الصديقة، الصاحبة. La amikino. هل لديك صديقة؟ Ĉu vi havas amikinon? نعم، لدي صديقة. Yes, ja. الابنة لا فيلينو هل لديك ابنة؟ Ĉu vi havas filinon؟ لا، ليس لدي ابنة. Ne, neniun.